wypowiedzeniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hit cenowy na weekend w Kauflandzie. Szynka wieprzowa bez kości, idealna do pieczenia lub na steki, opakowanie wakum, kilogram tylko 8,88. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 lutego, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś pierwsze spotkanie polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Nawet 90 migrantów mogło utonąć w katastrofie u wybrzeży Libii. Jest tak akt oskarżenia przeciwko myśliwemu, który zastrzelił psa. Na 16 zaplanowano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pierwsze spotkanie polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, informuje dyrektor biura prasowego MSZ-u Artur Lompart. Zespół został wczoraj powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły podczas telefonicznej rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Na czele zespołu stoi wiceszef resortu spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. A w Markowej na Podkarpaciu w Muzeum Polaków Ratujących Żydów, które nosi imię rodziny Ulmów, powinno już trwać spotkanie premiera Morawieckiego z dziennikarzami mediów zagranicznych i krajowych. Premier ma m.in. wyjaśnić zagranicznym dziennikarzom intencje państwa polskiego w związku z uchwaloną nowelizacją ustawy o IPN. Zaplanowano też debatę o stosunkach polsko-żydowskich. Jeśli zostanie podjęta decyzja o odwołaniu na konsultację ambasador Izraela w Warszawie Anny Azari, najprawdopodobniej nie nastąpi to przed podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o IPN, pisze The Jerusalem Post. Dziennik zaznacza, iż podpis jest ostatnim krokiem przed wejściem w życie ustawy, która wprowadza m.in. kary grzywny lub więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Przypomina, że prezydent Duda wyraził poparcie dla znowelizowanego prawa i ma 21 dni na podpisanie ustawy. Ambasada Izraela napisała w dzisiejszym oświadczeniu na Twitterze: odnotowaliśmy w ostatnich dniach falę ataków o podłożu antysemickim. Wszelkimi możliwymi kanałami docierały do nas antysemickie wypowiedzi i komentarze. Wiele z nich dotknęło bezpośrednio pani ambasador Anny Azari. Nawet 90 migrantów mogło utonąć w katastrofie u wybrzeży Libii. W Morzu Śródziemnym zatonęła łódź, która miała zawieźć nielegalnych migrantów do Europy. Większość ofiar to Pakistańczycy. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, która jest częścią ONZ, poinformowała, że w katastrofie mogło zginąć co najmniej 90 osób. Z morza wyłowiono trójkę żywych ludzi. Przypuszcza się, że łódka chciała dobić do włoskiego wybrzeża. Według informacji ONZ większość ofiar to Pakistańczycy. Choć do tej pory Pakistan był 13 na liście krajów, z których migranci chcą nielegalnie dostać się do Europy, w ostatnich miesiącach międzynarodowe agencje notują wyraźny wzrost liczby pakistańskich migrantów. Większość z takich osób próbuje dostać się przez morze na teren Unii Europejskiej właśnie z Libii. W kraju, w którym władze nie mają kontroli nad większością terenów, działa obecnie większość organizacji zajmujących się nielegalnym przemytem ludzi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. ONZ szacuje, że od początku tego roku do Europy przypłynęło 6,5 tysiąca osób, czyli niewiele więcej niż w roku ubiegłym. 5 osób zginęło w wyniku zderzenia 2 śmigłowców wojskowych we Francji. Do tragedii doszło w departamencie Var na południu kraju. W zderzeniu uczestniczyły dwie maszyny ze szkoły lotniczej. W jednej leciały 2 osoby załogi, w drugiej 3. Według miejscowej żandarmerii żadna z nich nie przeżyła wypadku, do jakiego doszło w pobliżu jeziora Carcy. Jak na razie nie znaleziono jeszcze wszystkich ciał ofiar. Według miejscowych źródeł jedna z nich ma być uwięziona w szczątkach helikoptera, który spadł na ziemię. Były to lekkie śmigłowce używane przez francuską armię lądową. Obydwie wystartowały ze szkoły wojskowej leżącej w odległości 40 km od Saint-Tropez. Po południu na miejsce, w którym doszło do wypadku, ma przybyć francuska minister obrony narodowej Florence Parly, która przebywała w tym czasie w Chambéry w jednostce strzelców alpejskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do sądu rejonowego w Biskupcu trafił akt oskarżenia przeciwko leśniczemu, a jednocześnie myśliwemu, który na początku października w lesie pod Bisztynkiem zastrzelił psa. Myśliwy twierdzi, że w czasie polowania bronił swojego psa przed atakiem drugiego zwierzęcia. Inne zdanie na ten temat ma właścicielka zabitego czworonoga. Twierdzi, że była świadkiem nieuzasadnionego użycia broni. Mężczyzna strzelał z bliskiej odległości, a jej pies nie był agresywny. Kobieta jest przekonana, że mężczyzna zrobił to celowo. Termin rozprawy nie jest jeszcze wyznaczony. Myśliwemu grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Może mieć cofnięte pozwolenie na broń, ale także może być wykluczony z szeregów koła łowieckiego. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.

parents always say, bring the moon is on its way. None of you stand so tall. Bring the moon, then I get you. Prawie 11 minut po 14. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Melc. Witamy w Tonacji Trójki. W tym roku skończyłby 70 lat. Odszedł 43 lata temu w boleśnie młodym wieku po nagraniu zaledwie 3 albumów. Najsłynniejszy to prawdopodobnie ten, z którego utworu słuchaliśmy przed chwilą. Pink Moon. Z okazji 70. urodzin, których Nick Drake nie będzie niestety obchodził, 14 artystów nagrało jego piosenki, żeby pokazać, jak wielki ma wpływ na współczesną muzykę. Zaczynamy od Amber Arcades. Śpiewanie piosenek Nicka Drake'a to oczywiście ogromne wyzwanie dla tych, którzy się tego podejmują. Z reguły, jak zauważyłem, starają się zrobić z tych piosenek coś zupełnie swojego i nowego, bo naśladowanie Drake'a mija się z celem. Koronny przykład za chwilę. Riverman z debiutu płytowego, albumowego Drake'a, grupa Field Music. Panowie z Field Music tak przejęli się wyzwaniem nagrania piosenki Nicka Drake'a, że nawet przerwali na chwilę rejestrację swojego nowego albumu. Za chwilę posłuchamy oryginału piosenki Riverman. To był debiut płytowy Nicka Drake'a, płyta Five Leaves Left. Produkowana przez znakomitego fachowca Joe Boyda, który wspomina, że dla Drake'a studio było kolejnym instrumentem. Przejmował się przede wszystkim tym, co studio wnosi w przestrzeni dźwiękowej i kiedy nagrywał właśnie Riverman, siedział na wysokim stołku w środku studia, otoczony przeróżnymi instrumentami. Na debiucie płytowym towarzyszyło mu wielu ludzi z ówczesnej folkowej brytyjskiej sceny, między innymi Richard Thompson z grupy Fairport Convention. Thank you. said she had a word to say. Dwadzieścia cztery minuty po 14:00. Druga z trzech płyt Nicka Drake'a przez wielu uważana jest za najlepszą w jego karierze, chociażby dlatego, że trzecia Pink Moon ma nie tylko króciutkie piosenki, ale i cała trwa niecałe pół godziny. Na drugiej płycie znalazł się utwór O północnym niebie. Posłuchamy go w nowej interpretacji byłej wokalistki grupy Fairport Convention. Aranż tego utworu to autorstwo Johna Cale'a, który pomagał przy drugim albumie Nicka Drake'a nie tylko w warstwie aranżacyjnej, ale także grając na kilku instrumentach. As this, I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand, or felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here. Wracamy do repertuaru pierwszego albumu Unika Drake'a. Są z kolei tacy, którzy uważają, że nic później już nie przebiło świeżości tej propozycji. Płyta jest regularnie wybierana do czołówki najbardziej melancholijnych płyt wszystkich czasów, a nawet widziałem raz klasyfikację, w której wygrała. Irlandzką wokalistkę Lizę Henningen słuchacze Trójki znają doskonale. Nagrała kiedyś nawet, pamiętam, 2 albo 3 piosenki na sesji w studiu Osieckiej. Tym razem zaśpiewa w troszkę większej sali i daleko stąd, bo na antypodach w Melbourne, kończący pierwszy album Unika Drake'a utwór Saturday Sun. Sky so clear and so blue, Saturday sun came without warning, so no one knew what to do. Saturday sun. didn't seem much in their day. But when I remember those people and places, they were really too good. Won't come and see me today. Think about stories with reason and rhyme circling through your brain. Think about people in their season and time, returning again and again and again. Turn to Sunday's rain. So Sunday said in the Saturday sun and wept for a day. Lizzie Hennigan towarzyszył australijski duet Luluk. Melancholijne popołudnie dziś w tonacji trójki z piosenkami Nicka Drake'a. Odkryto go na nowo dopiero po prawie 20 latach od śmierci w latach 90. A tak naprawdę zrobił ponowną karierę z przyczyn, jeżeli wziąć pod uwagę, jakiego typu twórczość uprawiał, dość surrealistycznych. Mianowicie, jak to często współcześnie bywa, jedną z jego piosenek wzięto do reklamy. No i wtedy po prostu się zaczęło. Teraz autorska wersja utworu, którego słuchaliśmy wcześniej w wykonaniu innym, Northern Sky. Never felt magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, brighten my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered through the people I have known. Oh, if you would and you could, straighten my new mind's eye. Thank you. shall I leave for my money? Would you love me for my head? Would you love me through the winter? Would you love me till I'm dead? Oh, if you would and you could, come blow your horn on high. I never felt magic crazy, sis. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. O ile płyta Pink Moon powstała tak naprawdę podczas dwóch zaledwie sesji, które odbywały się w studio Sound Technic w Londynie około północy, to czwartej płyty Nick Drake rozpoczął pracę tuż przed śmiercią, nie zdążył już dokończyć. Jeden z najbardziej pokręconych utworów w jego dorobku, pochodzący z debiutu, Cello Song, który otwierał na winylu drugą stronę tego albumu, za chwilę w interpretacji pochodzącego z Chicago Billa McKaya, który zrobił tutaj własne pokręcenie tego, co w środku. Where I belong, sing my song. And if one day you should see me in the crowd, lend a hand and lift me to your place in the cloud. Osiemnaście minut brakuje jeszcze do 15. Przed nami prawdopodobnie najbardziej niezwykła piosenka w dzisiejszym zestawie. Angielski tytuł to The Pleasure of Love. Angielski tekst napisała Joan Baez. Oryginał jest francuski, a historia tej piosenki rozciąga się od końca XVIII wieku aż do czasów współczesnych. Któż jej nie nagrywał? Skrócona lista to właśnie Joan Baez, Marianne Faithfull, Mireille Mathieu, Judy Collins, Emmylou Harris, Brigitte Bardot i Mary Hopkin. Nick Drake zrobił w zasadzie szkic, a nie piosenkę, bo nagranie trwa niespełna minutę właśnie na potrzeby płyty Pink Moon, ale ostatecznie tego utworu na albumie nie umieścił. Łatwo było zauważyć, na bazie tej melodii kiedyś Elvis Presley zbudował swój wielki przebój. Przed nami artystka, która pojawiła się w Trójce jako gość kilka lat temu. Była wtedy na jednym z festiwalu na południu Polski. To osoba, której legenda sięga lat 60. i 70., a potem bardzo pokomplikowane losy spowodowały, że trochę o niej zapomniano. Nazywa się Vashti Bunyan. Joe Boyd, producent płyt Nicka Drake'a, bardzo kiedyś liczył na to, że uda mu się doprowadzić do wspólnego nagrania tych dwóch bardzo, bardzo pokrewnych muzycznych i nie tylko dusz. Nigdy do tego nie doszło, ale Vashti Bunyan bardzo często sięga po piosenki Nicka Drake'a. Oto myśli Mary Jane. She flies 13 minut brakuje do 15. Za chwilę raz jeszcze Pink Moon, od którego dzisiaj zaczęliśmy, ale w zupełnie nowej wersji. Tę piosenkę postanowił nagrać Bill Ryder Jones, współzałożyciel zespołu Coral. I saw it written and I saw it say, pink moon is on its way, and none of you stands so tall. Pink moon gonna get you all. It's pink moon. Kończymy utworem, który Nick Drake przygotował na potrzeby swojego debiutu płytowego, ale go nie wykorzystał. Ukazał się dopiero w XXI wieku i to nawet na singlu. Chris Blackwell, szef wytwórni Island, który był ogromnym fanem twórczości Nicka Drake'a, uważał, że to niespełniona szansa. A Pink Moon miał Drake'a pokazać publiczności zupełnie innej. Nigdy to się nie udało. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz, to była tonacja trójki. Nick Drake, Drake na koniec. Dziękujemy, do usłyszenia. I was born to love no one, no one to love me, only the wind in the long green grass, the frost in a broken tree. I was made to love magic, all its wonder to know, but you all lost that magic many, many, many years ago. I was born to use my eyes, dream with the sun and the skies, to float away in a lifelong song, in the mist where melody flies. I was made to love magic, all its wonder to know, but you all lost that magic many, many years ago. I was born to sail away into a land of forever, not to be tied to an old stone grave in your land of Niagara. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years ago. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Doradzaliśmy już, jaką wybrać deskę snowboardową. Dziś porozmawiamy o stroju amatorów szerokiej deski. Czym ten ubiór się charakteryzuje? Obok mnie Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. Od czego zaczniemy? No więc możemy zacząć od kurtki i spodni. Powiem krótko, ponieważ snowboardzista jest to taki człowiek, który swój relaks wiąże z siedzeniem bądź klęczeniem na śniegu, na podłożu. W związku z tym przede wszystkim strój snowboardzisty musi być odporny na przemiękanie i przemakanie. Musi być bardzo wygodny, szerokie spodnie, szeroka kurtka. Kurtka dość długa, taka, żeby również można na niej siadać, żeby jeszcze była jedna warstwa tego, na czym się siada. A więc długa kurtka, z reguły kaptury, szczególnie w momencie, gdy wyjeżdżamy poza trasą i bardzo często zastają nas złe warunki pogodowe. Rękawice, kolejny element bardzo, bardzo ważny, gdyż nie mamy kijów. Ale o jednym palcu? Nie, jednopalcowych nie ma. Mogą być albo trójpalcowe, albo dwupalcowe, albo pięciopalcowe. Przy czym to, co polecam, to żeby jeżdżąc na snowboardzie jednak mieć usztywnienie nadgarstka, bo najczęstszą kontuzją snowboardzistów to są złamania stawu nadgarstkowego i po prostu to usztywnienie chroni nas przed tego typu kontuzjami, gdyż podpieramy się ręką. Raz prawą, raz lewą, szczególnie jeździmy dość ekstremalnie i możemy spotkać wszystko. Możemy spotkać kawałek skały, możemy spotkać bardzo twarde, zlodowaciałe podłoże, możemy wreszcie upadać i opierać się na dłoni i wtedy rzeczywiście takie usztywnienie nadgarstka bardzo nam pomaga. A wracając jeszcze do tych ubiorów wierzchnich, nie tylko powinny nie przepuszczać wody, ale być ciepłe chyba, prawda? To jest bardzo energetyczna dyscyplina sportu. I jeśli chodzi o ciepłotę, to przede wszystkim powinno być to nieprzepuszczalne wilgoci. To jest najważniejsze, bo marzniemy wtedy, gdy jesteśmy mokrzy. Buty. Niektórzy mnie pytają, czy można używać na snowboardzie butów narciarskich. Nie, zdecydowanie nie. But snowboardowy musi nam umożliwić bardzo mocne zejście kolanem do przodu, bo na tym polega dociążenie dziobów albo dociążenie poszczególnych krawędzi, a więc musi być dużo bardziej miękki. Nie robi się butów snowboardowych, za wyjątkiem butów do slalomu giganta, ale jest to konkurencja bardzo elitarna i w zasadzie wyłącznie rozgrywana na zawodach. Nie widziałem normalnie osób jeżdżących poza trenującymi zawodnikami, którzy jeździliby na desce do slalom giganta. Z reguły jeżdżą na desce freestyle'owej albo freeride'owej, albo na desce o mieszanej konstrukcji. Nie wspominaliśmy jeszcze o wiązaniach snowboardowych. One są podobne, prawda? One są podobne, ale mają też różną sztywność i to jest bardzo ważne. Mianowicie różny sposób trzymania, szczególnie tak zwana tylna łyżka, może być bardzo sztywna i znakomicie trzymać but i może być taka, która jest dosyć miękka. Autopromocja. Kiedy śpiewa w konkursach, wygrywa je. Może dlatego, że jak sama mówi, zajmuje się dobrem i żyje w imieniu prawdy. Natalia Sikora. Serce ma rozszyte wszędy, pyta do człeka to kędy. Zakochana w bluesie i dobrym polskim tekście artystka na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki już w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję tuż po 19. Tomasz Dżonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hit cenowy na weekend. Miód lipowy 1000 gramów 19,99. Tylko 19,99. Więcej na kaufland.pl.